وما تاش تویلو علم لدوری دا خیٹ علم اولیاؤ کی مشہور دا جبلانیت علم لدوری دا دروگ دی دلتا دا لگن مراد اللہ دا طرف نا علم ورکڑے و اللہ ورکڑے و نبی سورة الوریم مکی سورت تے و ترتیب دا سورتونو دا قرآن کریم کی نلسن و نزول کی رسو دا سورت الفاتحنا سلو سلو اختن دعوی دا سورت نفی دا شرک فی التسلو لیکن پہلاتو دا انبیاء شپگ انبیاء او ملائک جبریل وی ممن رازو بغیر دا اجازت نا دا اللہ چا اللہ وی نمون رازو اسیل شورت ربط و مناسبت دا صورت مخ کی صرف مخ کی صورت کی نفی دا علم غیب دا اولیاؤنا انبیاؤنا بادشاہانونا دا غور خلقونا نفی اکلا و دلتا نفی دا شرف تصرف کئی و زکع متصل ورکسراؤنا یا مخ کی صورت کی ویلیو انما الہکم الہ واحد نو دی صورت کی ذکر کئی چه بخلوق آلیہ نشی گرزی دے زکا غام ورخلکم چه غوالی واللہ تا نو زکا متصل ورپسی راو یا مخ کی صورت کی حالات د نیکانو ذکر کړم هغه پوه نه دي نو په دې کې حالات د نیکانو ذکر کړي چې تصرف په لاس کې نشته لري اختیار نشته نو ځکه متصل ورته شراو حاصل د صورت پد قداوا باندې شپږ واقعات د انبیاو ذکر کړي زواجر دلائل تشجیع تخویفات ذکر کئی بشارات ذکر کئی دا حاصل ہوتا دی صورت لن داف آیا عین اللہ خکو علی فمانو دلی حروفم ذکر رحمتی ربک عبدہو ذکریہ خبر دا مبتدا هادا ذکر هادا ذکر رحمتی ربک عبدہو ذکریہ دا بیان د مهربانی د استاد رب په بنده خپل باندې چې ذکر یې دی اذن آدم کله چې عاجزی وکړه رب خپل ته عاجزی پټه ورو فریاد عاجزی قاضی خان دارنگ لطبان فقہا ذکر کئی بزازیہ وغیرہ احناف ہوں شوافی بوالک حرابل محققین اصل پازکارو کی اخفادہ امام مالک رحم امام شافی رحم اللہ ویکم احادیثو کسی جہر دے اغا محمول بالتعلیم دے لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماسبخین منز کی صد بحسم ربک الاعلى اللذی بجہر ویلے او اتفاق دو امت ده چه ده ماسبخیر منز که جهر نشتا کاره بسل نشتا نوی دا تعلیما چه ماسبخیر منز که ته دو نوگه صورت لسته شی تعلیم دو جن او گورا زکریا علیه السلام وی نشته اللہ تا پپٹه بانی او محراب عبادت خاره که سوال کئی نوو سمداری نبی علیه السلام تا بجی مشکل را لنه درکاتا منز بیو دانو آغا زمانه کیوم درگاهونا دارن لا قبرون دا انبیاءو پیغمبر ترینده ده یو قبر تا یو درگاه تا یو روزی تا فدین اطلل چه قبر خواه تا زبا خبر قبلیگی شیخ الاسلام ابن تیبیه رحمه اللہ وی ده پیجوا ده رسولوارانو کافر ده اس دیتا و گوره نو کداوی چه قبر تا تیتی دل پا سیده تازیبی با نسوی تا نقصان نرسیگی نو ایدری بیاسی دوار دیو بی دینی کنه دا دولیانون بی دینی شورو دا نو ایلا ای رب از ما یقیننز چیم وحن العظم وحن وی سستیا دا سست شوی دی اڈو کی زبان زبان اڈو کی سست شوی او کمزوری دا لازمی مانا دا کمزوری شوی دی اڈو کی زبان وشتا علی الرأس و شیبا ابن قتیبہ وی پڑاق دا اور چکل اور لمبک بکی دیتا وی او پڑاق وی سر زبا دا بودا والینا شیبا دا بودا والینا بودا شوی ہیں ظاہری اسباب دشتا ولم اکم بدعائی کام او نیما دا اللہ نا او نیما بدعائی کام پا گفتل استان ربی اے رب زما شقیان نا امیدان بد نصیبا او محروم مانا ان کئی او نیما پا گفتن استا باندی اللہ نا امیدا ترجمه لیکي بیا دا شو لیکي او نه يما فوختن صاحباني اے رب زمانا امیدا لا تقنطوا من رحمت الله يعقوب عليه السلام وی من امیدا کیږي غير روح الله د الله د مهرباني لا شولټو نا امیدي لوی جوړه وإني أوذج يمي خفت المواليا يريغم دخلوان من وراء جدي ورست زبانا مفسرين لكي خپلوان بيدين خطر داوا جمان ورست زما د دين میراث تبا برباد نكي نا اهل وكانت امراتي او خز زما دا اخرا شندا یودا فحبلی ملتن کا ولیان نوبخی مالرا دخل طرفنا ولیان معاون چلاس میں مضبوطی جو رست بیان کئی سورة الانبیاء نبی نمبر آیات کی یو چغای والدہ و زکریا او یاد کا زکریا کلا چا ججو کرا پل تیر و زمان مفرق دیمالن فردن ایک یو یا تشتو وانت خیر الوارسین او تی ورد آغستن کنن میرا سمز کچھ زبڑی ناری خلق و قبولتیا او کرمونددا او امباخ مونددا یحیاء وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا تَانْدَ مِكْرًا بِبِدَدًا اِنِ الْعَيْرِ تَحَمَلْ مِكْرًا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اللَّهُوِ صلاحیت بھی بکی تیدا کو قابل تحمل مکر قادر دے اللہ رب العزت یرسونی چواخلی مانکم چفات شویدن ویرس ووالی یعقوب والاونا مرکب ممزوج مانا دا اوگر دی اللہ دل اوگر دی دل رب رضی فسن بقل دربار کی فسن رضی فسن جتا تا فسن دی فقی تا قبولیت دوائی اوگر یا ذکریا اے ذکریا دعا قبول شو منگ زیر در کو تا تا پیالک جنم بداوی احیا ونمی دگر زولی دلرا من قبل ففوا من قبل ففوا دلی سمین حمنام دادون دکی نموالا داولا دل نویل ایرب زمان انا یکونو پکم کیفیت بی مادا پارا گولا بودا بشم کزوان بودا بیم درشیو کزوان بشم مکی درشیو او دا بی بی دبا شندن یقیناً زر سیدلی منل کی باری عیتی دا عمر نا انتحاتا یا دا بودا توب نا انتحاتا او عیتی وشتا هم بوی یعنی ډیر بودایما او ایتیا وی شملا دا بودا توب دو جنی ٹیٹشی دا سروانی بلکل بودایما نویلوم دا سروانی ابدارنگی قال ربکم وی ربستا دا وما دی اسان یقینا پیدا کری موتا لر پفام دین پفامی تو پیدا کری او نوی تو شیئن حسین هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تتنم ديومنو نویل اے ربا اگر دے مالر نخا جستا شدی آدھا کنورا نویل نخا سار آدھا چه خبری بنکے دخل قسر دری ورزی سویا مستویا دری ورزی برابری یا تب برابری صفت دا پیغمبر یا دا ورزو یا دا پیغمبر تب برابری خلق بہتی بہتی ہوئی و تب برابری نووتلو پل قوم تا من المحراب دی بادت خانین باوحا علیم اشارے اکردیو تا دکا خبری خمان دیکا مخی دیدنو کی دا خبروں ہو جا باقی بیان کئی دا رب پل بکرتن سبا واشین او بیگا نو علم یا یحیا اے یحیا اولیس کتاب بی قوت فمضبطیا یعنی عمل پیو کا کلکت وات لکا حدیث کے راضی تقل خائرہ شرینو پس سنتو بانی دا جامع غافن اولگوئی مضبط اور کڑے مودتا حکم النبوت سبیان پدا سی حال کی جو معشوم سمع اور کوٹے و نبیو نا انبیاء دوختن نبیانی دوختن سی نبیانی اللہ محفوظ پاک ساتھی کم چی شرعی دا بواتی نا دا کوئی زمانی وحدانن اور محربانو فخلق بانی زمان دا قربنا وزکا اوقاتو عبود تقیان زان ساتن کے دار سنن و برن بی والدی او خکون کیون نیکوکار مور ابلار سرم او نو دے سخت عصیان نا فرمانا بچاو دی بدبانی آفرین دیو بدبانی سلام مانا بچاو دی بدبانی یو مولدہ کل نشراغلی بی دنیا تا او کل بچی یمو تمری او کل بچی یو بسو پردکولی سی جو انده یعنی زی اللہ تام یو دا طول مختاج زکریہ و مختاج یحییٰ و مختاج علی نبینا علیکم الصلاة والسلام چه پیدائی نو آسنگ الہ گردین او چه سوال که اللہ نواری نو آجس سنگ الہ گردین وذکر فی الکتاب مریم او یاد کا بیان کا وذکر بیان کا ال کتاب په قران کې مریم حالات د مریم او مې لیدلو الیا د روحانا فرشتہ پسندونه روح زمان یعنی زمان تابعدار فرشتہ فتمثل لها نو جوړ شو جوړ شو دا فرشتہ لها د مریم ته بشرن سویہ بنده برابر ولی مخ کې ویلو مونږه کتا سی مطالبه کوئی جی فرشتہ نظر بولا شکل ورکم دے انسان بیا بندبانے خبر گرد رکھتی قالت نوی لد مریم انی آوذ بر رحمان زب پناہ وارم فبہربان ازاد من کستان ان کون تا تی اگر چې ته یې نیکو اگر چې سو کی فرزګان زکا غسل قوم او تراغلی علم غیب نو ورته فرشته ده ظاهر شکل دې رسوي د نیکانو وین او رانه هم نکي او پنا بیا موالم نو ویلز انا رسول زار علی گل شویم درستا او ګوردا زیات کی زلار علی گل هم صرف بار لی احبلکی چوب خم تھا تا یعنی در خم تھا تا غلامن زکیہ حالک پاک اوکے زما کار دین او بچے ورکل دا اللہ کار دین حدیث مشکات کرا دی دا سیو بس چی اللہ را تویری دا سیو کا نور زبا کار زکا دنیا و دا اسباب و ملک دین دا اسباب و شیر دین دو ظاہری و تدقہ سی نور بغیر دا دین انگولی بدنامی بیارا تک دقہ سی ورکڑے و نبیاسو بدنامی و نجی فرشتہ رالا نو بدنامی ختم تو اسی خلق بدنامی نو اغم مطمئن دا اللہ بری ریان میں گورا جبریل امین ورکڑے و لشی و نبی علیہ السلام دا غن بہتر دین نمونگو آئے مخی وی رسول عدلتا نسمانا زا اللہ را لی گلے مو دا شیر اترا کڑی چی دلے ورکا نزخو دلن در پونگا دا مانا دا سی رب العالمین دی مخی نپتوا چی دا شن توتیان بحران تو کئی دو خبر ایدا سی روڑا چی دروازی و لبن دی نووی اللہ لکا وما رمیت ایز رمیت ولیکن اللہ رمیت زخورا وڑونکه ما د پیغام الله ورکه اونکه دې د زوی زیم جواب غړندې زیم دای الله دې مدای نو ویل سرنګي وی مالرا غلام الک و سوی دی احبل کی راغله يم خدای د پارا چې درکم تا تا بولم راغلی یم خودیر پار راغلی دانه چی زید لدر کو راغلی یم لی احب لکی دید پارا چی در کم تا تا نکتی دید قرآن سڑی حران شو سرنگی روی مال را بولی ولم یم سسنی او مخین لاس ندر اوڑی مال را بنده او نیم دو کنج رای بغیین کنج رای آلن ویل فرشتین کذالک امدارنگی خبر ادا خبر امدارنگی دا ویلی قال ربو کا ویلی دی رفستا دا بما آسان دی ستارا بندق ویلی بما آسان دی چوگر زومن دی خلقو تا آیتا نخا لین ناسی دا پارا دا خلقو او محربانی بوی زمان دا طرفنا وکان امرن مقضیا او دادا فیصله شوی او دادا فیصله شوی مخکد فحملتهم نواغستو حمل واغستو هو پری بچی سرا مریمی یعنی دا فیصله دا اللہ پورا شوی دا وکان دا فیصله امرن فیصله دا اللہ مقضیان پورا شوی دا ترجمه بدا سوی دا فیصله دا اللہ پورا شوی دا حمل واغستو پری بچی سرم فانت بزد بیهی نبیر تشوان پری حمل سرم مکانم کسی زیل ریتم نو پریشان کدل را مخاز درد بچی علاج دینا پترب دمون دا کجوری سخت را کجوری منترا را نویل آیر بانده چی مد تومڑا ویدو قبل حادا پفاد دینا او یا ویدو نسیم منسی حیر تیرام بلکل حیرمین سواد قدرت جبريل من تحتیا لاندی دینا اللہ تحضری مغن جنکیگن یقینن گردول رستان لاندستان سریع چینا دیم امانا یقینن گردول رستان لاندستان سریع بچین آسان با بچے پیدا چھولے خبکی سبحان اللذی اسرا تلن کی تنبو تلن کی اللہ تا سرائس لی لاندستان بچین و حضی راک کم بلزان تبی جزو نقلتی سانگر کجوری دو غرزی بپتا رطبا جریا میوی تازہ کجوری تازہ پورا اس کا اللہ بدل لریز و قمدر کی او یخی کستر گیت پلی پا بچی یخوستر گیت پلی پا بچی سران نو کچری خیم ما نو کچری بوینی تا دا بندیانو نسوک احدن یوتن یعنی سوک نوایا ما منری دا محربان ذات نا سو من رو جان اچاری خبرینکم ننوز انسیا اچا سران نکره ته تن نه سره کنه اچا سره انسان سره منه اچا سره فات بین راتل او پر پدی بچی سره خوف بلتا تحویلو چې لو بولوې پلاس کې تحویلو لو بولوې پلاس اسوره احقاف اسوره بقره کې مونږ ته اېدا اړولې عملو و حسابو کنه دو پیر عملو نو تاسیس اولاد دا تاکید نا جوابو نا منکر حملین حولین کاملین تی مم راڑو لین فمونگوی یو حمل لبراسری خیٹا کیو دویم حملنا پلاس کلو بول لکدل دا نویل اے مریمی لخد جیتی اقینام داغلی تا فیوشید فریین ناکاران یا افتران پتورم بدنامه شده او ده بدنامه شده رو لادشتر از ویده کما یا اخت هارون ای خورد هارون دانه چه حقیقی ارونو یو دا مانه چه تشبیه ورکولا چه چاپا خکارو کو پاکدامن برنو اخت به اخت هارون دوین دا هارون چه دا درورو نغا روز د موسی علیہ السلام نه ما تاسو سمخ کې د مشکلات القرآن نه ذکر کړی او ترویزی او دارنګ مسلم او غیره کې حدیث دی چې دا بلو هغه نه دا ورس په خبره کوئ شي صحیح نو تفسیر د قرآن په حدیث الله نو پلار سا سړې بد او نو مور سا کنجړی اشاره او پردی ماشون تنو اکسرنگی من خبری کو آچا تا جده فیلم آدی پا زانگو کی سبیین باشون محط زانگو دقیقی ماشون دی نووی لدن اینی یکی ننزشیم عبداللہ داد صفائی خبری بیا رس تو خبری پا کل ٹیم کری زیم بنده دا اللہ رد دی پدی نیم ایلام راب کمات اللہ کتاب وجعلني نبيا ماضي رجالا او ګرځولې مال را نبي دا وختن او ګرځولې مال را مبارکن معلم د خیر خودن کې د خیر مبارک معلم الخير خودن کې د خیر هر دې شي مزون او ما تا یعنی چرتا این ما کنتو چرتا جیم ازو او حکم کرده ما تا بی صلاة دمون دو دا زکاة بگور سورت مکی دی تو سمانا شو تو حکم را تکڑه دو دین بے صلات دمانده و الزکاة و دا صفائی دا زرن ترسو چیم جوندین او نیکو کارن فکون کې بل مور سره والدین نه دی ان دې ګر سوري الله مال وسه بدبختان او سلامتی دی په ما باندې کله چې پیدا شوم په کوم اورس چې پیدا شوم کله چې برم او کله پورته کېږم دوباره ژوندې دا بیان دی صاحب مریم وینا د حق بیان دېستینه چې پدې کې یم ترون دیو شک کوي ندی مناسب الله را چونی سی من ولدن مخلوق پا بچو دا بچی نا یعنی مخلوق پا بچو پشان دا بچو پاک دی اللہ یو کلچی ارادو کی دیو کار نو یقینا اوی دیکار پشانو شی یقینا اللہ رب زما رب ساس رفا بودو نو بندگیو کی دی اللہ دا اللہ دا نیغام وانی بدونی هادا صراط مستقیم پیغمبر اندازی ہوئی کرتی اللہ وی سما بندگی ہو کئی ندالا دنیغا توحید حل جزا والاحسان ایلال احسان زکھ ہوئی کرتی توحید جنت تسرے رسے واختلف الاحضاب نمختلف شوی دلی دے یهودو فمزبل کی چاسوئے لو چاسوئے چاوے سیدار پیدا دے چاسوئے دار لے سیان چاویل دی خدایان دی یو دا دی اولا دی چاوی بنده دی دا اللہ و رسول دی اگ پرستو داوی نو تبایی دا کسان گره چی کفریو کن من مشهدی و من آدوین دا پیشه دا ورزی روینا مشهد پیشی آسمی عبیهیم شیخ القرآن ویل دیار لسو سوال لسو کالی اوبر والا ہوئی کشر و مانو چی گھٹم بگاڑی کی نیم آگستی او دا سورہ کاف آگا یاد شپگیشتم آسمی بیہم و آف سید ریسلور میلا لار و باجر و فصل لیوگان تینزیران ویزد چلاڑن حسین علی رحمه اللہ موجود شگوا کچا زیو پاک تکوس را دو کو نیز را دلیا مانی تکوس کو دا کبی سجید نیز را دلیا دادا کتابون را دلیا متول کلان کلان ویبیائی تالیوان دوی را جدا سر جنی دے گو ودی وقت سو کران دیش دیکھ حکمت ادا دی آسمی بیم واق سیرم سخا آوریدن کن بیم پدی او سخریدن کن کراچ راب شری منتا سخا آوریدن کن دی اللہ لیکن ظالمان نن روز با وی گمراهی سرګند کی نن روز په گمراهی سرګند کی او یارا دیولرا دا ورځی دا افسوس نکره چې فیصله شي کار او وی بدی په غفلت کی ځان نا خبر ساتون کی او وی بدی وهم لا یبن او دی دی چې ایمان نراوی په کتاب الله مونږ نری سولار دا وا بخلوز مکاج په دی باندې او مونږ دی واپس ګرځیدل یو رجعون واپس کول لاسه او بیان کا فیل کتاب ابراہیم پا قرآن کی واقع دے ابراہیم حلات دے ابراہیم یقینا وہ دے رشتی دے پیغمبر کلا چوئے لب لاف پل دے پلار زمان لیما تابدون دچا عبادت کے لیما تابدون یا ول عبادت کے دا اچا چھتنا آوری نبینی او نا لرکول شتان سا مصیبت اے بلا رضم آز یقین امزو چی امان جا علی من العلمی راغ ماتا من العلمی دا پوینا چند دی راغ ریتا تا امام ابن کثیر و اظهار د علم دا طریقه د انبیاء او د لکه سوره یوسف کې موږ ویلي ابن کثیر فتبینی نما پسیشم او بخائم تا تلار نیغم سویین برابر ایف لار ازما بندگی مکود شیطان سوره یاسیر شپیتم کیون یقینا شیطان دے دفارد بے حربان ذات عصیان نا فرمانا ایف لار ازما یقینا زو یریگم جو برسی کتا تازاد دو بے حربان ذات مشیبتو دو شیطان دفارد دوستو نو ویل دار راغبن انتان آلیتی آئی ابراہیم گرزیدن کی تو زمان دا آلیہونا زمان مددگارانونا دا زمان مددگارانونا اے ابراہیم ومن را ربان سنتی گرزیدن ہوتاوی فلے سمی کمنا نشمی دا ارجمنک وحجر دی مریان مبکان بری ولم مڑ بریکن وحجر دی مریان اولرش زبان دیر بودا مخیر ملرش سور زخرف بیزشتم کنی یعنی جداش زبان نویل السلام علیکم لارم در نوست دیتا ہوئی سلام در بائی کار رسخت شم در نوست سلام علیک لارم در نوست سلامتی آریو بتا سمان سلام در بائی کار دی زماؤسا لارم در نسوئی فرقان دریش پیتر قصص پچ پن کیونی زرده چه بخن بغارم تا در بارد را اقبل ندا غلوز امخ که منگ جواب کرو چې مشرکینو د پاره با سورۃ توبه کې بخنه نواړې نو بیا پیغمبر څنګه خپل کار مشرک د پاره غواړي موږ وې دا له دوه خو دې کله ورته پته ولګی دا صبر را بيزار ستل یقینا د الله دې په ما باندې حسین ډېر مهربانه حد نه زیات مهربانه واعتذرکم برتکیګم دو استاشینو هغه چې تاسو رحمت کوی بيد الله نن او بلم دو خپل ربم حضر دے قریب دا اللہ اکون چنے نبشمزا اللہ اکون نبشمزا بدعائی پا غفتلو در اخبر نشقی انہا امیدان ہر کلا چھ بیل شد دینا لکا سنگا صحابی کاش پڑا سمایت پیل چھ بیرت شود دوینا او دعوا چانا نو کلا چھ بیرت شود دوینا او آغا چھ دیو را بدد کول بید اللہ نا ورمی قدت ایساق و یاقوب و انبیاء و کلن جعلنا نبیاء و هر یومی گذول و دلیل پیغمبر اومی باق دیو تا رحمت فلن یعنی نبوت بیتو اومی گذول دیو تا پار لسان صدقین جب ادرشتی آم علیان بلند اوچتا او سم داری تذکر رکھتی ابراہیم علیہ السلام لیو قربانی کرده او سمی خلق بیانی یعنی صفت و برطبه اوچھت واذکر کتاب موسیٰ او بیان کا پا قرآن کی حلات موسیٰ یقینن دیو مخلصن خاص کریشوی اللہ لان او مخلص خاص کون کے دی عبادت و اللہ لان دا عصمت دی او پیغمبر نبی دا اللہ دا طرف نوئی نبی صفت ذاتی رسول صفت عارضی ونا دینا حکم مکڑو دتا دتا رب دا کویتور خینن او نزی کرمیو دلرا نجیین رازدار جرگجی پتھا جرگجی کن تک ابراہیم علیہ السلام تج خلیلو رازدار ووحبنا اوور مکڑو دلہ دا بحرباری اخفلنا رور دا حارون نبی دعائی کرو اللہ مٹھا بھی مضبوط کی ویزاب مٹھا بھی مضبوط واذکرو فیر کتاب اسوائیل صوافات 103 کی برازی زب نازیم چھوٹویل یاد بیان کا فیر کتابی پا قرآن کی حالات اسوائیل بیان دیسا او دے رشتی نے ولی رشتنی افلار ہوئی زدی وینم بخو کی سور سوافاتی و سل درید او دیوی افلار کواغی تا تامر کی گی زرد سبیا با مومی ما دسبر ناکنن او دی رشتی دی لوزو علاہو رسول و نبی وکان یا مرو علاہو دی چوینا بیکو لکل خبر تا دمانزم او دسفائی دزرم تاقیدی او دی پنیز اللہ بانی فسند وذکر فی الکتاب ادریس او بیان کن و قرآن کی حلات دیدریس خبر دیدریس یقینن دیو صدیقن نیائی کی رشتی دی نبیین او ویون که دا اللہ دا طرفنا او پر دکڑے میں اتر را مکانا نالیا پا درجہ بلند کی درجہ بلند بعض خلق دا ویلیو چی فرشتی سر دوستانو که یو رز مالم لک چکر را کبر ای بوتلو ایزا دی جنت تا خمی دن نکو وینا نا بیا بطوزی نا وینا نا عشی ملک دن نکو چه دن نشو و بیا را بطو نا اگر کسی جو رکڑی وال دا درزی دیو جامعی گرنی آشا ہوتا تول دا واقعات دروم دی او اصل کدا تو حمد یهودو لگولی اگر کتابون کدا خرافات دلتا مکانا عالی انا مرتبه دا نبوت تینی وو پیغمبر دا نبوت درجی تا می کل دا دا کسان دی چې بهرباری کړی دا الله په دی باندې پیغمبرانو دا اولاد آدم نا او سوره نساء کې ویلو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اولئک حسن رفیقا حسن رفیق ان انعمت علیہم منعم علیہم ذکر کرتے او دا اولاد دا چانه چې موږ باکلو سره د نوح نا او دا اولاد ابراهیم او اسرائیل یعقوب نا او دا اولاد دا چانه چې لار به خودري وو غرکړي ویو کلا چول سه په دی بری آیات ور به ربان ذات او دې بوتل سیدا کول کی او بو کی او جړی دن کی چې الله ته پیروزی مړه الہ ګرځي رد کئی زدین ایکانو احوال پری گوازی که مفتاجو اللہ تا لپادشو پس دری پیغمبرانونا خلقونا اہل خلق عذاو الصلاة نبرباد اکرو دین صلاة مراد دیر دین کار دی او تابیشو شاوات دفائشات اکرو سی چزر بفتر پسو فیل قونا نظر دے جو با بودولشی غیین کوک زیتان یادا منا زرده چه میلاو باشی غیین سزاد کوک والیتا سزاد ده ده کوک عمل چو اغیطا با میلاو شی لکه حدیث که راضی جهانم پر شوه ده با فائشات و جنت پر تکالی او دست که و اغدا که و اغد که سون اگران کار نده بگر آسو که راو ګرځیدو الله تویباله راوړو په دې مضمون امر یو کو درس ندا دي د نکیګ وجنه توزیاتې باندې شپې باندې شه کم جنت جنت یادن ا باغو همیشه اوسېدو تا الذي اشلو سره مهربان ذات بنديان پر سر بل غیب پنا دیدا شیخ وویل پنا دیدا ان بیلیدو چالي دل نه یقینا کان وادو یقینا شان داده خبر داده چه دا وعده دی اللہ معزیان راتون کی یا دیو اغا وعده تبراشی مرکولی کمات وعده دیو تراتون کی خائل یا دیو اغا وعده تبراشی خبر بانه کوش شده دیو بزید نباوری پدی که سور واقعه کم داشت را دی لغوان بدا خبرا مگر دا وی سلامن بچوئی پا بچکی دلو بچوئی پا بچکی دلو السلام اوی بدی اللہ خوراک داری پدی جنت کی بکرتم و آشی یا هر وقت سبا بی گئی هر وقت هر دو با نور اس کوکمه دا نی کنی سبا را غدا نیده دی ویلی پرا همیشه بی دغه دې جنت هغه چې ورکو مون بنديانو کولو ته هغه څوک چې وی تقیان ځان ساتلې د شرک نن اوس عجز د فرشتو او نه کوزیږو مونږه نه راځو مونږه مگر په حکم دراستان دی الله را تابعدار دي ما بین ای دینه چې مخکی زمونږ دیا چې ورستو زمونږ دی او چې په مند دی کې او نه ساره به روان کې رب د اسوانو نو د مکه هغه چې تر مند دی دوانه دی ثواب وو د بندګي او کدرم واسبیر لی عبادت یو کلکشا و بندگی دری اللہ کلچی واوی عجز نسوی فابدو نوی بازا سکی عجز حل تعلم له سمیع تاسی پیجا نئی دی اللہ لگا سمیعا هم نام بل سوک پسیفت کی نیت اشتری اللہ سر برابر اشتری سکنا نا نا هم نام اشتری او انسان کله چې منکر د قیامت مړ شم ځان زر د چذبا او خرجو او سره شم ژوندې او که شم ژوندې آیا نه یاد انسان چې ما پیدا کړو په خوا او نو دې شین اوس وې سره نقشه موجوده چې نقشه موجوده خو بیا ځان ده د بنده په ګمانه وي الله خو ما ته تنفس واحده استاسی پرته کول د نفس واحده په شان د دې کې یو څه چې تاسو په څه وایي تاسو په ګومان الله او ربک قسم ستا پر ادو الله په خپل ذات ها وکا پر د وکم دی او شیطانان او بیا به حاضر کم دی او چار چا پیر د دوزخ نجسین پړم کې پرات سر نغو او بیا به او کم ده دار یو ډلین ایو مشد کوم یو که کوم یو ډیر سخت دی علی الرحمانی ایتیا د الله په د الله په نافرمانی د الله په الله ایتین نافرمانی یعنی د الله نافرمان کوم یو ډیر سخت دی د الله نافرمان او بیا موږ په وای پاکستان باندې هم چې دیو او لاړې لایز دی بیا په دې دوزه سریان چه دیو لائق دیده دوزخ تطلو همیشا سری سلن نار نده مصدر ده تطلو همیشا دوزخ دی جهنم دا جهنم تطلو همیشا او نشتا تاسو نسوک مگر تیر بشی پا دوزخ ولی سرات دا پاسه دی دوزخ دلال میره کنه تیر بشی پوری غرب بلاش دا استا برد بانی وعده دا پورا شوی او بیا بچکو مونگا آو کسانو لرا بچ بکوا گرم ازان ساتره دا شرک نفری بدو داریمان پدی دوزخ کی جسیان سر نگون پڑ مقی پراتا او کلا چولو سیشی پدی باری آیاتو را دو سرگن واضح نوی آو کسان چکو خری کلرین مومنامتا کم یو ڈل دا دو ڈلو نا بہتر دا مقاما دو ادری دو یعنی دا سی او دیر خدا ندین دا مجلسنا دا چا مجلس کری من دا ورا کوبرا راځي او تاسو سره شته دې کمپلی سمرا من خلاکړي دي په پاد دینه د پیړونه نو آیا دیو احسن واسا او دیو دا په خاري خيستا اساسن د سامان ستاسو سامان دا او سامان ورو وری ای او د منظر نه یلی دو کی بری قتل نو خب مضبوط تندرست دوانایی دلیلو و آیا آسو چوی پا گمراهی کی دو محولت ورکی ده تا مهربان داد محولت دا مباحله ده مشرکی نسره لکه ما صورتی بقره کی اغا مباحلی ذکر کری یهود سره دارن لده مشرکی نسره نصاره سره دا دو ندی شوی اغیو حتا تردی کلچی اوینی اغا یو ادون چی دیو سر اللہ شوی غیب امانا چی دیو یرولی شوی یا عذاب یا قیامت در دی پوا بشی جی سوک دی بدتر دزائی او کمزور دلخ کرن عذفو کمزور دلخ کرن دچا لخ کر کمزور او زیادتی زیادتوی دا الله الذين اهتدوا هذا خلق لرا نهتدوا چې توفیق ورکړې الله او دن د بیان د دین د پوهې د دین هغه نور توفیق ورکړي نور بیانم کوي سوره محمد کې مشتنه عنکبوت یو کم او یایم کې مدغه لته او باقی نیک عمل ورده پنی زرفستا اینی دا اللہ سکا ثوابن دا اجر و خیرن او ورده مردن دا واپس کی دو چو واپس چی او دلوی گردتا خبر را اکلائی تو اللذی کفر بی آیتن اغا کس چو کفر کے پیاتن زمن دا اوی لعوتین مالا و ولدا را بکره شباته مال او ولد کدو چرده لارشم اول خود دنیا سماده بکنه لارم شم نسنی اللہ توافر شم اللہ بماتد دینا بکش مخیم تیشوی سوره بر اسرائیل آیا خبر ده پا وقت چه ده نده لیدلین نده پوام یا جیولی ده اللہ مهربان ده سرلوز چه نئی ده لیدلین غیب شنی دلیم دے پاگا خبر دے چی اللہ بزر طور کی کاللا داشی ندان در دے چی لکو بمنگا اگا چی دے وئی سور نحل اتا چی آئیم کی ونمحو نمد لہو من العذاب او جاتو بمند لعذاب نمدن جاتوارین نور بولا جاتو نور بولا جاتو کلا بولا سربن بدلو ونرسہو وا بخلو منګا دنا چې دی وای اورا بشما تفردن تشتور وا بخلو منګ دنا چې دی وای چې دا زما دی ودا زما دی اورا بشما تشتور اوس وای دا زما دی دا زما دی بلنن ته په یو پیاله دی وای دی کنه جنګ سر دی دا زما دی او جس پی اوگر دی پیالای نار سپا دی خلقی کل یو دی توری و کل ایبن دی توری اولی اولی بید اللہ نمددگاران پا دنیا کی نشیبا لام آقیبت تپارکی انجام بیسشی نشیبا دا نیکان لهم دیو دا پار عزن عزت ورکون کی دیو تا کل لاچرم نا عزت بنو کې تاسو فکرې چې مونږه تم سره دې کړې زر دې چې انکار وکړي په عبادت دې او شیبا دا نه کان پدیوانی پدیو ضد مخالفون ان عبادت دې غافلو الله مونږ ته پته نشته دا هران څو دې پر مونږ ورته نه دی نیکان بدارو آیا تنویلی چه من خوشی کهو شیدانان بکاتیرانو منی ارسل نلیگل نیدی خوشی کهول اصولو که من مانا کڑی ہوتا تا اوز دوهم ازان و گوتا ورکی دیو تا گوتا گوتی ورکی دیو تا گوتی چه پاسا دا قرآن خلاف اکڑا دیو من اوچتای دیو لرب اوچتولو خلاف دا قرآن تلوار بکاو پا دیوانی یقینا نائد لو مادا تیار کړی دی ما دیو د پاره تیارې هر څه مو ته تیار شې بالکل چرایي کو تکوار می کو تکمار می مو ته درولي او نور می ما څو ته درولي اذر الله واغدار نری دیو د خلاصولو د سوره یونس د سم آیات مضمون بغیر اسوک چې ویری ولن د مهربان ذات سره احدن لوز چې موحد وی ایمان راوړی وي خبره باندې خوش ونسوق المجرمين او شړو بمن مجرمان جهنم تویر دڅګي شړل لکه کوتک باندې وي او شیخ الذين امنوا نبوبذ فیزتن بنسبت سرمانه بدل شو لکه حدیث کې راځي چې کسان به جهنم ته روان کړي فرشتو وکوتہ کې راځي ترینداو پشان او ذبچې کوم سه هابي او سه هابي و تا د پته نشته تا نو رسې سجور کړی و نوی په دین زبې فسح قلهم و ورشی تباشی چا چې بدل کو زمانه رسو دین مبتری ته خیرې کوي الله ته او ای دی وری والا به ربان ذات ولدن مخلوق په بچو مخلوق په بچی یقینا راتل وکړه یقینا را لیتا شو یو شیت اذن ناکارم قریبا چې اسبالو دم اوش لیگی د دینا بین هو ددی ولد دی چغیرا چې تو ولولد ګرځي او بیل شي او چویز وکام او اور دیگی برودا حدن ٹوٹی ٹوٹی دا داو لرحبان چی نسبت کوئی تاسی بحربار ذات ولدن دا بچی بلی بچی شد اللہ دا پارد آئی او ندی مناسب بحربار ذات رجوری سی نائی ولد بچی نائی این کلو ندی ټول هغه چې بره دی وکړه مگر راتون کې به ربان ذات تار دن پاجې دی نشته ری بره وکړه هیڅ وکړو مگر راځي به پاجې دی یقینا احصاهم شمارل دي دی ولر الله وعدهم عدن یا لقد احصاهم یا کلی دیو لرم احصار اگر اولو تاوی پتبلی لدی او شبار دیو لرم پشبار اولو سرم او طور راجی ودی اللہ تا پورز قیامت تشتون یقیدنا کسان چیماندار دیو عمل کینی سور آل عمران یو درشکم تایی سور بایده کی سلون بندو سم کمتای غرده چو وگر زیدیو دا پارا بی غربار ازاد حدن مینا فضرونو دا بخلوق کی اللہ اوی پلانی سر ایمیده دا فرشتو تاوی نو اگر ازید تمام مخلوق چو اللہ اوی بغض میده کینه میده غصا میده نو بیا تمام مخلوق سو کو تخر وی حدیث کرا جیسو کو تخیم دید یقینا اسان کرده میده دا قرآن پجب استا دیر گران دید سا پجب امی اسان کرده بات صد پار چه زیر اور کی پری متقیان اولا مواحین اولا او یا پری مانی قوم جگڑا اون ار دیم کی جگڑا او سمرا تباکڑی گی مونگا پفاد دین ادھا پیرون آیا تو حصو من وینیتن تدوین من احدن یوتن او تسمو یا تاوری تدیر پارا رکزن کش دخبی یعنی چه تا بدنو که بانی حرکت اشتا نشانه اشتا نا ریکز کشت سینی توی یا او همس کشت دفوتا یا بلاکس او بلاکس راجی صورت ممتازو ده نور صورتونو نا تا او زهم عزا او پدشپگو واقعاتو چه ابتلو بالمصائب دارن لا سیجعل لهم الرحمن ودا او جهنم نچار چاپیرا را غندولو پدی او سات سر او دو یحیی علیہ السلام و رفعنا و مکان علیہ پدی سر ممتاز دنورو دارن لا اغه دعا د زکریا علیه نبی اعلی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخصوص طریقې آیتیا واش تعالی راس شیبا الفاظ باندې او دارن لا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سبیا